Çetin Ceviz. Otizme yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'ya uzaklardan bağlanmaya devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan Şenay. Bugün 21 Eylül 2022 Çarşamba. Günün ve güncelin getirileriyle otistiğin ve otizmin yerini, kimi zaman otistiğin unutuluşunu ve bu unutuluştaki sağlamcılığı tartışmaya devam ediyoruz. Uzun zamandır belirli gün ve haftalar üzerinden ve başta söylediğim gibi güncelde otizme yönelik farklılıkları konuşmuştuk ve bundan yaklaşık 2 ay önce değerli bir dinleyicimiz eskisi gibi tematik programları özlediğini söylemişti. Değerli dinleyicimize ben de katılıyorum ama bir süre daha en azından bu Eylül ayının getirileriyle, yenilikleriyle süren dönemde yine güncelden otizmi ve otistiğin yerini tartışmaya devam etmek zorundaymışız gibi gözüküyor. En azından aldığımız e-postalardan özellikle otizm odaklı ve engelli çalışmalara odaklı sivil toplum örgütlerinin aldığı mesajlara baktığımızda, yakınmalara baktığımızda başka bir çaremiz olmadığını üzülerek fark ediyorum. Ben ki müdavim dinleyicilerimize şunu söylemek gerekir. Bir sene önce değerli İdil Seda Ak ile yaptığımız programın çok benzer şekilde tekrarı olmayacak. Her sene yaşanan sorunlardan söz ettiğimiz için ve belki de programın adı yine yeniden ile başladığı için bugün de aynı şekilde bu konudan ve istatistiksel olarak erişememekten söz etmeyeceğiz. Bu sefer eriştiremeyenlerden söz etmenin, eriştirememekteki alt nedenlerin konuşulması gerektiğini düşünüyorum. En azından bu program için. Yoksa erişememek ve erişilemeyen meselenin eğitim olduğunu, erişemeyenin de daha doğrusu otistik ve engelliler olduğunu farkındayız. Ben bugün yine bir metin üzerinden, daha doğrusu bir açıklama üzerinden devam etmek gerektiğini düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde yani meb.gov.tr'de Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer'in Birleşmiş Milletler'in 77. Genel Kurulu'nda eğitimin dönüştürülmesi zirvesi kapsamında yaptığı konuşmayı paragraf paragraf ele alıp bu söylenenlerin otistik çocuk ve yetişkinler için ve aslına bakarsak engelli çocuklar için ne kadar gerçek olduğunu, daha doğrusu ne kadar uygulandığını, Sayın Mahmut Özer'in söylemlerinde bir gerçeklik arayışımız yok elbette, bu bize düşmez ama uygulayıcılar açısından ve veliler açısından, yani engelli savar niteliğinde eğitime bakan kişiler açısından bunların ne kadar doğru olduğunu hep beraber ele almak gerektiğini düşünüyorum. Bu sitede en başta aslına bakarsak sözlerine değerli bakanımızın dünyada yaşanan kriz durumlarını eğitim sistemlerimize daha da dirençli hale getirmek için nasıl fırsata dönüştüreceğimizi tartışmamız gerektiğine inanıyorum dediğini görüyoruz. Özellikle pandemi döneminde EBA eğitiminin engelli çocuklar için özellikle tipik bir şekilde dikkat algısı ve dikkat aralığı olmayan engelli çocuklar için, kimi zaman engellilik sıfatı olmayan çocuklar için de çok büyük zorluklar çıkardığını, krizin daha da büyük bir krize neden olduğunu ve birçok çocuğun fiilen eğitim alamadığını da görmüş durumdayız. O yüzden bu tartışmanın gerekliliğine ben de inanıyorum. Ancak ülkemizin özellikle geçen seneki süreçte, daha doğrusu 2019-2020, 2020-2021 yıllarındaki eğitim süreçlerinde bu sınavı çok da iyi verdiğini düşünmüyorum. Bunun ardından Sayın Bakan'ın uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini alamayacağını vurguladıklarını hatırlattığını ve gerekli yatırım ve önlemlerle birlikte geçtiğimiz eğitim öğretim yılını okullarımızda yüz yüze ve kesintisiz bir şekilde tamamlamayı başardık dediğini görüyoruz. Devamında yardımcı kaynaklar, destekleme kursları, yaz okulu gibi uygulamalarla salgının yarattığı öğrenme kayıplarının telafisine yönelik mekanizmalar oluşturduk dediğini görüyoruz. Bu noktada hemen Eylül ayının başında yani okulların açılmasıyla beraber değil, okulların sonlanmasıyla birlikte gelen yakınmalardan bir tanesinin de özellikle engelli çocukların bu yaz okulu mekanizmasından faydalanamadığı, buna yönelik başvurular yapıldığında ki başvuru yapma teşebbüsünde bulunmuş ailelerden birisi de biziz, aldığımız yanıtın ama şimdi olmaz ki gibi sesin inceldiği, kinayelendiği belki de ve aslına bakarsak alt metnin ya biz bu işi normal çocuklar için yapıyoruz şeklinde gerçekleştiğinde, daha doğrusu bu anlamı barındırdığını görmüştük. Ve bu yalnızca bizim deneyimimiz değildi. Türkiye genelinde bu konuya ilişkin yaptığımız toplantılarda da, dernekler arası toplantılarda da maalesef bunu görmüştük. Belki de şunu söylemek gerekiyor. Sayın Bakan'ın söz ettiği yardımcı kaynaklar, destekleme kursları, yaz okulu gibi uygulamaların engelli kişilere uygulanması iki şekilde oluyor. Bir, buna yönelik çok büyük bir özveri veren öğretmenler, bunun için idare ile büyük sıkıntılar, büyük çekişmeler yaşayan öğretmenler veya biz bunu yapıyoruz demek için yapılmış pilot projeler. Bunu bu kadar açık söylemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ek olarak yapılan herhangi bir şeyde bunun özellikle engellere yönelik yapılışında bir bahşetme pratiğinin de var olduğunu söylemek gerekiyor. Evet, bakın biz bunları yaptık, bu kadarını yapabildik gibi bir söylemle de karşı karşıya kaldığımızı henüz geçen gün gerçekleştirdiğimiz toplantılardan bile söylemek mümkün. Sayın Bakan devamında sürekli iyileştirme kültürünün ülkemizde olduğu gibi 19 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmene sahip büyük ölçekli bir eğitim sistemine yerleştirilmesi büyük emekler istemektedir. Öncelikle K12 düzeyinde tüm kademelerde okullaşma oranlarımızı %90'lara çıkardık. Daha eşitlikçi bir sisteme sahip olmak için okul öncesinde okullaşmayı yalnızca bir yılda %78'den %93'e yükselttik gibi bir değerlendirme de bulunmuş. %78'den %93'e yükselirken geride kalan %7'de siyaset felsefesi için önemli bir kavram olan ama bence problematik, bunu neredeyse bütün programlarda söyledim bu atfı yapmadan önce, dezavantajlı çocuklardan oluştuğunu hepimiz biliyoruz. Yani kimi zaman cinsiyeti dolayısıyla okula gönderilmeyen, kimi zaman tamamen okula gönderilmeyen veya engelli çocuklardan oluştuğunu biliyoruz. Ama bu %78'den %93'e yükselme iddiasındaki istatistiksel gerçek ne kadar otistiği de kapsıyor, yani okul öncesi yaşında olan, küçük çocuk yaşında olan bir otistiğin okula gerçekten %7 oranında mı kabul edilmediğini konuşmamız gerektiğinde ise biz yerel ve ulusal boyutta bu cevabı vermekte güçlük çekiyoruz. Okullaştığı iddia edilen çocukların okula kaydının rica minnet yapıldığını ve sonrasında okula gönderilmediğini görüyoruz. Daha 24 saat önce bu saatlerde aldığım bir e-postada da okula kaydedildiğini ancak okula alınmadığını, okulda aşağılandığını ya da şaka yaptım canım diyerek büyük vaziyette sövüldüğünü, annesi okulda beklemek istediği için annesine mobbing uygulandığını iddia edilen bir mail okuduğumu, bir e-posta okuduğumu söylemem gerekiyor örneğin. Bu bir kere olur canımlık bir durum değil ki zaten sosyal hukuk devletinde böyle şeylerin bir kere olması da mümkün değildir bence ama bunun bir kere olduğunu da iddia etmek mümkün değil. Çünkü otizm meclisi kapsamında da yani otizm odaklı yapılan çalışmalarda bir araya geldiğimizde de neredeyse 81 ilde 120'ye aşkın otizm derneği olduğunu düşünürsek eğer hepimizin aynı sorunlara sahip olması, daha doğrusu benzer konularda aynı şekilde yakındığımız öngörülürse eğer bu noktada yapılması gerekenin bu davranışın nedenini, örüntüsünü araştırmak olduğunu ve bunu sonlandırmak gerektiğini açıkça söylemek gerekiyor. Bu yüzden bu noktada veriler okula kaydı gösterse bile, yani okullaşmayı gösterse bile maalesef bu noktada gerçeğin böyle olmadığını, sosyal yaşamda bunun veriler gibi yansımadığını söylemek gerekiyor. Devamında Türkiye başta Suriye olmak üzere milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaparak bu konuda önde gelen ülkeler arasında bulunmaktadır. Ülkemiz okul çağında bulunan ve sayısı 1 milyonun üzerine çıkan geçici koruma altındaki Suriyeli çocuğa eğitim hizmetleri sunmaya devam etmektedir şeklinde bir beyanı olduğunu görüyoruz. Bunun elbette doğruluğunu ve yanlışlığını kendi alanım olmadığı için ve daha doğrusu daha demin de söylediğim gibi gerçeği öğretmenler ve idareciler tarafından da böyle yansıtılıp yansıtılmadığını en azından doğru bir şekilde tartamayacağımı düşünüyorum. Ancak Suriyeli çocuklar özelinde mülteci çocuklar ve savaş hattından kaçarak güvenli bir ülkeye gelmiş çocuklar için uluslararası boyutta da yapılmış çalışmaların 6 sene önce bir anda bıçak gibi durduğunu, yani bizim bağlanma kuramı içerisinde yetişmeyen, bağlanma kuramının daha doğrusu gereklilikleri içerisinde yetişmeyen çocukların otizme benzer farklılıklar gösterip göstermediğini bilmediğimizi ve belki de bu 1 milyon olarak söylenen oldukça da yuvarlak bir sayı olan mülteci çocuk, Suriyeli mülteci çocuklara verilen eğitimin yüzde kaçının özel eğitim bağlamında olduğunu bilmediğimizi söylemem gerekiyor. Bunları da özellikle bu konuda araştırma yapan veya en azından bu konuyla ilgili 3 yıldır program yapan bir insan olarak öğrenmeye hakkım olduğunu, araştırma özgürlüğümün bulunduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu araştırdığımda yanıt almamın gerektiğini, yanıt verme yükümlülüğü olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu alanda araştırmalar yapan kişilerin. Ve bu bağlamda gerek Sayın Bakan'ın içerisinde bulunduğu bakanlık yaptığı Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerekse biraz daha büyük düşünmek gerektiğini düşünüyorum ben bu bağlamda. Sayın Bakan'ın açıklama yaptığı Birleşmiş Milletler'in ve UNESCO'nun özellikle bu konuda çok çalışması olduğunu görüyoruz. En azından bu şekilde bir verisel açıklama yapması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu dediğim gibi biraz daha fazla da benim içinde bulunmadığım bir uzmanlığı gerektiriyor. Benim çünkü bu konuda bir uzmanlık iddiam olamaz. Ardından benim bu açıklama bağlamında, daha doğrusu yayınlanan açıklamanın kısmiliğini düşünürsek eğer, kısmi açıklama bağlamında en önem verdiğim cümle geliyor, daha doğrusu paragraf. Mesleki eğitimin sürdürülebilir bir kalkınma için hayati olduğunu belirten Özer, Bu gerçekten hareketle Türkiye'nin mesleki eğitim sistemini iş gücü piyasasının ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirdiklerini, kısa süre önce hayata geçirdikleri yeni mesleki eğitim merkezi programlarıyla yetişkinlerin mesleki becerilerini kazanmalarını sağladıklarını söyledi. Paragrafı benim en çok ilgimi çeken paragraf. Çünkü mesleki eğitim bağlamında engellilerin, özellikle zihinsel engellilerin, nörolojik farklılık sahibi engellilerin neredeyse yok sayıldığını, çok az engelli öğrencinin yetenek bazında mesleklendirildiğini görüyoruz. Buna yönelik örneğimiz de değerli Denizli Otizm Derneği'nin bundan 3 yıl önce Rotterdam'a, Hollanda'ya yaptıkları çalışma ziyareti bağlamında karşılaştıkları otistik ve Down sendromlu 26 yaşındaki gençten her defasında veriyoruz. Bu çalışmada belediyede mesleğini sürdüren ve mesleği Hollanda'da yaygın olan festivallere konfeti yapmak olan Down sendromlu ve otistik kişinin bağımsız yaşamı incelenmişti ve Deniz Otizm Derneği'nin hem sayfasında hem de kendilerine e-posta aracılığıyla erişerek bulabileceğiniz raporu herkesin okuması gerektiğini ve başta Milli Eğitim Bakanlığı'nın bunu bir örnek yapılandırma olarak görmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu cümle bağlamında evet, eminim mesleki eğitimin sürdürülebilir bir kalkınma için hayati olması gibi aslına bakarsak bu dönemin bütün popüler kavramlarını içinde barındıran bir başlangıç cümlesinde hayati olduğunu belirttikten sonra bir öz eleştiri vaziyetinde engelli kişiler için çok az, özellikle zihinsel engelli kişiler için çok az çalışma olduğunu söylenmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü aslına baktığımızda neredeyse bütün bir ikinci ve üçüncü kademe, yani orta öğrenim ve lisede zaten artık yeni kavramıyla orta öğrenimin içine gerçi ama orta öğrenim seviyesindeki okulların neredeyse hepsinin, eğer bir alt sınıftan kaynaştırmadan söz etmiyorsak, özel eğitim uygulama okulu olduğunu gördüğümüzde uygulanan hiçbir şeyin olmadığını görmek, en azından öz deneyimimden çıkmak gerekirse, uygulama adına meslek kazandırmak veya ince motor gelişimini daha da üst seviyeye çıkarmak adına çokça az şey yapıldığını gördüğümüzde, bu açıklamanın da bir wishful thinking vaziyetinde olduğunu, yani ah keşke altyapısından geldiğini söylemek bence daha doğru olur. Aslına baktığımızda bu açıklamanın yapıldığı platformu da incelemek gerekiyor. Eğitimin dönüştürülmesi zirvesi ve tıpkı Legal Design gibi İngilizce bir yapılanmayla Transforming Education anlamına anlamıyla daha doğrusu terimiyle, yabancı terimle kullanılan bu meselenin ne olduğunu ve Türkiye'nin ne aşamada olduğunu da tartışmak. Transforming Education'da engelliyi istemeyen veli ve öğretmenin yeri olup olmadığını tartışmak bence bu programın en azından ikinci kısmı için, belki de daha doğrusu da geldiğimiz dakika bağlamında son çeyreği için daha önemli. Bir 101'den önce, yani Transforming Education nedir'den önce, belki de aynı zirvede Education International'ın başkanı Susan Hopgood'un açıklamasının ilk cümlesine odaklanmak gerekiyor. Dönüşen, dönüştüren eğitim gerçek olacaksa devletin, devletlerin ve hükümetlerin bilmesi gereken şey, öğretmenlerin ve kurumların, eğitim kurumlarının partnerleri, ortakları olduğudur diyor. İşte bu noktada ortaklığın nasıl algılanması gerektiği de Türkiye'nin özgü sorunlarından bir tanesi. Ben bunu biraz daha mübalağa ile söylemeliyim ki, devletlerin ve hükümetlerin ortak olması gereken nokta, sağlamcı öğretmenleri belki de cezasızlıkla ödüllendirmek değildir. Yani bu ortaklık bir suç ortaklığı değildir. Türk Ceza Kanunu'nun 112. maddesi akılda tutulmalıdır. Uygulama bulamayan nefret sahiki meselesinin Türk yargısındaki algılanışı dolayısıyla uygulamaya konulamayan Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesi de akılda tutulmalıdır. İşte bu noktadan sonra belki küçük bir 101'e geçerek belki de Transforming Education'ın ne demek olduğunu gençlerin deklarasyonundan, daha doğrusu gençlik deklarasyonundan, bu konuda yapılmış gençlik deklarasyonundan çıkarmak en iyisi. Bu noktada gençlik deklarasyonu Transforming Education zirvesinin nesilde bir karşılığımıza çıkacak bir fırsat olduğunu ve eğitimin gençleri dinleyerek ve gençlerle çalışarak yenileneceğini, bu noktada yeni bir yol açılabileceğini söylediklerini görüyoruz daha ilk cümlesinde. Bu aslında uzun zamandır programda da tartıştığımız engelliyi açıklayan sosyal model ve insan hakları modelini de aklımıza getiriyor. Türkiye'nin çakılı kaldığı tıbbi modelin engelliye teşhis koyduğunu, engelliyi inceleyerek ve engelliye söz vermeden verilen sözlerin de oldukça seramonik yerlerde olduğunu unutmadan, engelliye söz vermeden gerçekleştiğini gördüğümüzde, belki de gençlik deklarasyonunun bizim için en önemli yanı, engellilik açısından da yorumladığımızda bu. Hemen ilk cümlesi. İşte belki de bizim de yaptığımız açıklamalarda hemen ilk cümleden esansı vermek, aslını, esasını konuşmak doğru olur. Çünkü gerçekler ilk cümleden bile kendini açığa vurur vaziyette. Türkçe'ye eğitimin dönüştürülmesi olarak çevrilen bu Transforming Education meselesinde aslında Türkiye'nin uygulamasının geride olduğunu söylemek gerekiyor. Halbuki 2016 yılının Haziran ayında engeli olan çocukların Türkiye'de eğitime erişimi, durum analizi ve öneriler başlığı altında Hande Sarp, Sevda Barış, Yaprak Sarı Işık ve Yeliz Düşkün'ün hazırladığı 68 sayfalık bir rapor olduğunu, daha doğrusu analiz ve öneri metninin olduğunu eğitim reformu girişimi bağlamında söylemek gerekiyor. Bununla beraber yazılan metinlerin de, daha doğrusu akademik olarak hazırlıkların da olduğunu, engelli çocukların eğitim hakkı, idarenin görevlerine dair hukuki bir değerlendirme başlığı altında Memduh Cemil Şirin'in yazdığı, 2019 yılında yazdığı 28 sayfalık materyalin devamında engellere yönelik ülkemizdeki özel eğitim hizmet uygulamaları ve örnek ülke karşılaştırması şeklinde yardımcı doçent doktor Serdar Orhan ve Kemal Gökmen Genc'in hazırladığı materyalin bulunduğunu, örneklere devam etmek gerekirse özür dilerim, Sabancı Vakfı'nın Eğitimde Engelli Hakları Okulda Birlikte Hayata Birlikte projesinin 2010'lu yıllarda gerçekleştiğini, Ben Neden Yokum ismiyle engelli çocukların da okula yönlendirilmesi gerektiğine yönelik 2017-2018'de yapılmış çalışmalara, Dünya Çocuklarının Durumu 2013 raporunun alt başlığı olarak bu UNICEF tarafından hazırlanan Engelli Çocuklar raporunun 165 sayfa olduğunu, henüz geçen sene Eylül ayında tamamlanan, tam da galiba bir sene önce bugünlerde tamamlanan Ben Varsam Okulun Bütün, Kaynaştırmadan Bütünleştirmeye Tüm Yönleriyle Özel Eğitim başlığı altında gerçekleştirilen projelerin de bulunduğunu söylemek gerekiyor. Yani eğitimin gerçek anlamıyla engelli çocukların da hakkı ve layıkıyla kullanabildiği bir hakka dönüşmesi için yapılması gereken çalışmaların sivil toplum boyutunda, akademik boyutta gerçekleştiğini de görüyoruz. Evet, elbette eğer biz şu an akademik bir tartışma yapıyor olsaydık, birbirimizi daha iyiye çekmek adına tartışacaktık. Bu makaleler üzerinden yapılan çalışmalardaki iyilikleri ve kötülükleri yapıcı biçimde eleştirecektik. Ama bu noktada kişilerin bunu gerçekten gündeme alıp gerçekten üzerine bir çalışma yapmadığını da görüyoruz. Yani söylemek istediğim aslında şu: bunca çalışma varken ki engelli çocuklara ilişkin çalışmaların, programın ortasında söylediğim gibi, 5-6 yıl öncesinden gelmesi de bir dikkat dağınıklığını, engelliye ilişkin dikkatin eksilliğini de gösteriyor bize. Ama bu konuda yapılmış çalışmaların varlığını gördüğümüzde, uygulayıcı titriyle, idareci titriyle yapmayanların kasten yapmadığını da görüyoruz. Yani ben engelliye ilişkin ayrımcılık diye bir kavramı bilmiyordum, özür dilerim gibi bir durumdan artık çok ama çok uzağız. Engelliye yapılan ayrımcılık yalnızca bilinçaltından gelen sağlamcı tonlarla değil, uygulayıcılar tarafından bilerek yapılıyor. Ve Sayın Hopgood'un söylediği gibi, bir ortaklık varsa bu ortaklık çocuğun üstün yararına ilişkin bir ortaklık değil. Yüzdesel olarak konuşmak gerekirse. Çünkü biz yüzdesel olarak konuşmayı çok severiz. Bu noktada sağlamcılığın, evet, kimi zaman velinin ta kendisinde, ama çoğunlukta da bu sağlamcılığı, bu ayrımcılığı yapmasına izin verilen idarede saklı olduğunu, birbirlerinin hem faili hem mağduru hem azmettiricisi olduğunu gördüğümüzü açıkça söylemek zorundayız. Yine yeniden okuldan yoksun bırakılan, okula layık görülmeyen engelliler dediğimizde, artık engellinin fail olmadığını, o da engelli olmasaydı, o zaman hastaneye gitseydi gibi söylemlerde aramadığımızı ve bu söylemlerin de artık hesaba tabi olduğunu, nefret söylemine ve ayrımcılığa ilişkin yapılan her şeyin hesabının verilmesi gerektiğini ve bu hesabın da takipçileri olduğunu söylemek gerekiyor. Yani kadın mücadelesinden öğreneceklerimizin çok olduğunu her zaman söylememiz gibi, bu noktada da dava takibi açısından, yarı yolda kalmaması açısından birçok şeyin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Belki bu mücadelede kaybettiklerimizi de anmak gerekiyor. Yani ahlak polisi gibi korkunç bir kavramın hüküm sürdüğü İran'da, daha doğrusu bir uygulamanın hüküm sürdüğü İran'da, gözaltında gördüğü işkencenin ardından hastanede hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'yi anmadan geçemeyeceğimizin gerçek olması gibi. keşke yaşamı ve mücadelesiyle almaya devam edebilseydik. Dünyada kendisi için ve kaybettiği kadınlar için mücadele veren herkese, her kadına selam olsun. İki hafta sonra görüşmek üzere, hoşça kalın.